भाई को ले लीजिए और बुरे पहलुओं को उसके छोड़ दें। अस्सलामुअलैकुम फैज़ भाई, जुमे के लिए औरतों का क्या हुक्म है? मतलब खुतबे के बगैर तो जुमा की नमाज़ नहीं होती, तो फिर औरतें, हमारे पास मस्जिद का इंतज़ाम नहीं है करीब में, तो फिर क्या करें? भाई ने एक सवाल किया कि जुमा के लिए औरतों का क्या मामला होगा जबकि वहाँ पर मस्जिद का इंतज़ाम नहीं है और जुमे की नमाज़ के लिए खुतबा ज़रूरी है, तो वो क्या करें? तो देखिए हदीस के अंदर अल्फाज हैं, पाँच लोगों पर जुमा नहीं है, पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते लेकिन जुमा है ही नहीं, उनसे पूछनी होगी उसकी, औरत, गुलाम, मुसाफिर, बच्चा, ठीक है, इन पे पढ़ सकते चाहे तो ये सब, लेकिन इन पे फ़र्ज नहीं है। तो उसमें औरत का भी लफ्ज़ है, गुलाम, चूँकि गुलाम मालिक की इजाज़त नहीं है तो गुलाम नमाज को नहीं जा सकता है ना, मतलब जुमा के लिए कहते नहीं इधर ही पढ़ लो जोहर, तो क्या करें? तो औरत से पूछनी है, तो औरत चाहे तो जुमा की नमाज़ पढ़ सकती है और बीमार है उसके अंदर, मुसाफिर, बीमार, बच्चा, औरत और गुलाम, ठीक है, पाँच लोग हैं जो जुमा नहीं पढ़ेंगे, मतलब पढ़ सकते चाहे तो लेकिन उन पर फ़र्ज़ नहीं, वाजिब नहीं। तो औरतें अगर जुमा के लिए जाती है मस्जिद में तो खुतबा सुनेंगी और दो रकात पढ़ेंगी, लेकिन अगर वो जुमा के लिए मस्जिद नहीं जाती तो फिर वो क्या पढ़ेंगी? जोहर की चार रकात, याद रखी, जुमा घर में नहीं होता, जुमे के लिए मस्जिद होना ज़रूरी है और खुतबा होना ज़रूरी है, ठीक है। तो लिहाजा औरत जो घर में पढ़ती है वो जोहर ही पढ़ेंगी, उसके लिए जुमा नहीं है, लेकिन अगर मस्जिद में इंतज़ाम है खुतबे का, बैठने का, नमाज का, तो फिर औरत ज़रूर, मैं कहूँगा जुमा के लिए ज़रूर मस्जिद जाए, खुतबा सुने और इमाम के साथ पढ़े, लेकिन अगर नहीं कर सकती तो इंशाल्लाह उसे पूछनी है, अगर वो घर में पढ़ती है तो फिर वो सिर्फ क्या करेंगी? चार रकात जोहर की, मतलब जोहर पढ़ेंगी, फिर उसके मौकेदा सुन्नत वो सारी चीज़ें करके वो जोहर पढ़ेंगी और वो जुमा नहीं। बहुत सारी बार औरतें गलती ये करती है कि जुमा के दिन जुमा पढ़ती है घर में, चार रकात सुन्नत पढ़ती है, चार रकात एहतियाती जोहर पढ़ती है, दो रकात जुमे की पढ़ती है, फिर बाद में दो रकात और दो रकात करके वो पढ़ के 14 रकात पढ़ते हैं जुमे की। तो जुमा की अगर औरत मस्जिद नहीं जाती है तो घर में औरत की जुमा की नमाज वही होंगी जो जोहर की नमाज है। और ये मसला उस मर्द के लिए भी है जो मर्द जुमा नहीं पा सका सफ़र की वजह से या किसी जगह जाने से या किसी मसरूफियत से या गफलत से या नींद से या कोई मुसीबत से कोई परेशानी से, वो शख्स भी फिर क्या पढ़ेगा? जोहर पढ़ेगा, जुमा नहीं पढ़ेगा, जोहर पढ़ेगा, ठीक है। तो औरत भी जोहर पढ़ेंगी और जो मर्द जुमा नहीं पढ़ सका वो भी जो है जोहर पढ़ेगा, और जोहर जो है जितनी रकातें जोहर की उतनी एहतियाती, जुमा की 14 नहीं होंगी, हमारे पास है जोहर की 12 और जुमा की 14 रकात, जोहर की ये 10 रकात याद रखी, 12 नहीं 10 रकात, चार मौकेदा पहले, चार फर्ज और दो मौकेदा बाद में, और दो नफिल जो लगा के हम 12 करते, तो नफिल 200 लगाओ ना, दो के को लगा रहे, चार सुन्नत बोलते हैं, चार फर्ज, दो सुन्नत, फिर दो नफिल, दो क्यों नफिल, 200 लगाओ, 20 लगाओ, 2000 पढ़ो, आप क्या मसला? तो 10 रकात है वैसे, ठीक है। और जुमा के दिन 14 पढ़ते हैं, चार फर्ज, चार सुन्नत, चार जोहर की जो फर्ज है उसको एहतियाती जोहर सुन्नत और पढ़ते, तो 8 पहले पढ़ते हैं, फिर दो जुमा की पढ़ते हैं और बाद में चार पढ़ते, याद रखिए जुमा की 14 नहीं है, जुमा की 8 रकात है, दो मौकेदा पहले, दो जुमा की फ़र्ज और बाद में दो दो रकात करके चार मौकेदा, जुमा की 8 रकात है, लेकिन ये जो जुमा पढ़ेगा मस्जिद में और खुतबे के साथ, लेकिन अगर जुमा किसी को नहीं मिली तो वो जोहर पढ़ेगा, मर्द हो या औरत हो, उनके लिए घर में अगर नमाज़ पढ़ते तो वो जोहर की नमाज़ जैसे पढ़ते वैसे ही पढ़ेंगे इंशाल्लाह।